och välkomna till den gyllene tuppen podcast med mig Robin och med Momo och idag även Lukas. Tjena! Lukas, du kan ju säga lite vem du är. Ja, jag är Lukas, jag är från Stockholm. Hållit på Tottenham sen, ska vi se när var det, sen 01. Så jag har inte hållit på Tottenham så länge. Men Tottenham 01 vart jag supporter med farsan. Okej, ja. Men så då har vi ett nytt tillskott i podden här idag då. Ja, välkommen Lukas och så... Tack. Så kör vi väl igång. Vi välkomnar alltid gäster, det tycker jag. Ja, men vi kan börja med Basel-matchen då. Jag åkte på den här matchen, men jag kom lite för sent så jag missade inledningen. Jag hade lite oflyt med, av någon anledning så tänkte jag inte på att man kunde ta tåg från Stansted. Utan det kom jag på sen när jag redan satt på bussen. Och så var det trafikstockningar och så hoppade jag av i Stratford för att ta tunnelbana och tjäna lite tid. Men då blev det stopp på tunnelbanan också i typ 5 minuter. Så jag trodde det var... allt gick emot mig. Men sen så fick jag dumpa min resväska på en på King's Cross tunnelbanestation i bagageinlämning. Så jag hade inga kläder sen på natten när jag skulle till mitt boende. Så där fick jag ligga på tunnelbanestationen. Och så kom jag fram till Seven Sisters där jag kunde... Eller nej, Tottenham Hale hoppade jag på för att jag hängde på Norman och hans son som skulle ta taxi därifrån till arenan. Så annars hade jag nog missat hela första halvlek om jag skulle ta promenaden som jag brukar göra. Men jag kom in i alla fall och fick se direkt 2 mål i baken, vilket inte var så jävla roligt. Du hann inte i det första målet alltså? Jo, jag såg båda målen. Det hade kunnat bli värre. Hade ju kunnat sluta mycket värre den här resan. Ja, det kunde ju sluta med förlust. Ja, i och för sig. Nej, men vad ska man säga om Basel-matchen? Det var ju lite underskattning av Basel, kändes det som. Kanske till och med du, Momo, i förra podden. Ja. Du trodde det skulle bli överkörning. Lite jinx där från mig. Satt på sin plats där. Nej, men det kändes som faktiskt en ligamatch på hemmaplan. Att vi helt enkelt tror att motståndarna inte kommer upp i våran nivå. Men det gjorde ju Basel. Nej, när jag kom in där på arenan så frågade jag gubben som satt jämte mig hur det har sett ut. Och han påpekade då att det var very sloppy defense. Typ. Ja, det får man väl säga att det var matchen igenom. Väldigt slarvigt försvarsspel och så. Lite märkligt byte tyckte jag också när de bytte in Dawson mot Azuekoto. Ja, när jag såg Dawson på sidlinjen så tänkte jag, ja gött, byter de ut Gallas. Som var instabil, men... Så blev det inte. Och det var ju väldigt mycket målchanser i matchen. Det kunde ju blivit 4-4 eller 0-4 eller 4-3 eller vad som helst egentligen, känns det som. Ja, men med tanke på hur det såg ut så... Nej, 2-2 får vi vara nöjda med. Trots allt. Ja, absolut. I slutet när vi var 9 man på banan också så var det ju... Då Tottenham rörde knappt bollen då, känns det som. Ja, det var skönt att rätt spelare gjorde mål, tycker jag nu. Ja, det var bra med Adebayor och Sigurdsson där. Ja, Sigurdsson blev en nyckelspelare på riktigt. Vem trodde det för ett halvår sedan? Mm. Och Adebayor, ja, han har gjort mål i de 2 senaste Europa League-matcherna. Så varför inte komma igång med målskyttet och göra ytterligare 10 mål när det hettar till? Ja, precis. Det skulle vara väldigt bra om Adebayor kommer in och börjar leverera som han gjorde förra säsongen. För då var han ju outstanding nästa säsongen igenom. Det är väldigt viktigt för oss. Ja, tror vi att de här grabbarna kanske har vaknat till... Nu, eller? Skulle passa väldigt bra. Tror du, det måste de göra för att vi ska nå Champions League. Det är så enkelt. Adebayor måste vakna till och Sigurdsson måste fortsätta leverera. Ja. Annars kan vi hälsa Champions League bye bye. Ja, jag tycker att Sigurdsson har ändå krigat igenom. Jag har alltid gillat Sigurdsson. Jag tycker han har fått för lite chanser, men nu helt plötsligt så fick han ju chans. Och det där målet mot West, kriteringen mot West Ham för 2-3 månader sedan tror jag att det var. Det väckte ju lite totalt i honom. Han har ju enligt mig en av ligans bästa högerfötter. Och det tycker jag vi borde utnyttja mycket, mycket mer. Ja. Mer om Basel-matchen då. 2-0 målet på hörna där. Friedel tyckte jag egentligen borde tagit den. Och sen Parkers miss. Det var ju bland det värsta man har sett. Men det tog nog på Holtby kanske när han gick utanför. Men det var ändå så katastrof. På den här nivån, det är världsklassnivå egentligen, de här spelarna lirar på. Det är inte Division 5 i Sverige. Det ska sitta den bollen. Ja, jag kollade lite statistik också på Parker. Att han har ju aldrig gjort mål i Tottenham. Och i hans tidigare klubbar, i både West Ham, Newcastle, på lån i Norwich och i Chelsea och Charlton, så har han ett målsnitt på på ett mål var elfte match. Vilket, om det hade varit i Tottenham så skulle han i alla fall gjort 4 mål för oss. Men som sagt, 0 mål. Men han har ju gjort en del galna missar, får man väl säga. Ja, exakt. Det är en liten unik aura som ligger över honom. Att första 10-15 matcherna gör han ingen mål. Så nästa målchans så tänker han verkligen på, nej, nu måste jag göra mitt första mål. Och det är de tankarna som säger att han missar det där läget. Ja, han har en liten curse på sig där, som Bale hade i början när han lirade. Exakt. För sen hans vanliga spel är ju, det duger ju. Det är från Bale i början. Det var ju usel överallt. Ja, inte riktigt usel kanske, men orutinerad. Men Basel, de skapade en bra stämning på White Hart Lane, för det var väldigt mycket fans. Jag såg några som blev utslängda för att de var lite livade på långsidan. För det var mycket Tottenham fans, det blev lite tjafs efter Basels 2-0 mål och så ledde vakterna iväg dem. Mm. De brände av en bengal också. Ja, det var lite innan matchen. Och jag vet inte om det var någon under matchen också. Sen bodde jag på samma hostel, eller ovanför mig i sängen, så bodde en swager som hade varit och kollat och höll på Basel. Men det var trevliga grabbar faktiskt. Vi var väl överens om att det var tur att det var oavgjort, så att vi kunde vara vänner. Men det känns så, Europa League, alla bortalag som kommer till, det är ju årets match, London borta, invaderar London. Det är jättehöjdpunkt för alla lag. Jag tror liksom att AIK, om de skulle lottas mot Spurs, skulle de komma dit och sjunga ut Spurs. Det är årets resa, det är drömmer. Frågan är om AIK hade kunnat mobilisera typ 3-4 tusen på bortamatch i London. De klarade av att mobilisera det till Borås för premiär i Allsvenskan, men kanske hade lyckats ändå. Nej, det tror jag faktiskt att det hade nog många svenska lag. Som Momo sa, Tottenham på White Hart Lane, det är många, det är en dröm för många. Ja, det skulle absolut komma över 1000 tror jag på, för många svenska klubbar, men vet inte riktigt om det skulle komma 3-4 tusen. Sen beror det på vilket, vad det är för datum också. Det är, nu var det påsklov, så mycket möjligt att de har fått ihop 2-3 tusen. Ja, kanske, det hade varit kul att se ett svenskt lag på White Hart Lane. Ja, vi får väl se om Elfsborg får Tottenham i Champions League till hösten. Det vore väl trevligt. Det skulle vara mycket trevligt att se Spurs i Sverige överhuvudtaget. Ja, det var många år sedan de var i Sverige nu. Mm, framförallt tävlingsmatch. Ja, absolut. De var ju nära att möta AIK förut. Hade AIK slagit ut från Maccabi Haifa i UEFA-cupen, då hade de lottats i samma gruppspel. Ja. Mm, sen var det ju i höstas när de lottade, var det ju 50-50 om vi skulle på Maribor eller var det Helsingborg? Det var väl tre grupper kvar Tottenham kunde hamna i, tror jag. Och det var Helsingborg, AIK eller Maribor. Och så blev det Maribor. Naturligtvis. Ja. Det var väldigt synd, tycker jag. Jag satt och hoppade framför lottningen här, framför datorn, och hoppades på att det skulle bli en svensk lag. Ja, jag också. Det hade varit jävligt grymt. Men ja, tyvärr så blev det inte så. Nej. Ja, mer om Basel-matchen då. Inte så mycket mer att säga kanske. Nej. 2-2, ett dåligt resultat, men inte omöjligt. Så snackar vi om returen lite senare i programmet, då kan vi komma tillbaka till den här fasen. Jajamän. Ja, ska vi just på Everton då? Jajamän. Mm. Tycker jag. Då, ja, eftersom jag var där kan jag snacka lite om inramning och sånt. Jag drog till Bricklayers och så där träffade jag faktiskt en som brukar skriva i forumet på Svenska Fans, Virs, från Shelfside. På Bricklayers, ja, det var trevligt. Så, ja, det var kanske 8 svenskar. Som jag snackade, göteborgare som var där. Så jag pratade med dem och det var ju väldigt trevligt. Sen matchen då, drömstart. Jag hade inte ens hunnit sätta mig ner i stolen när det bara gjorde mål. Jag stod kanske för länge vid baren med min bärs inne på arenan. Så jag var bara uppe för trappan när målet kom till min plats då. Sen var det kul att se. Jag satt på den sidan av läktaren som Gascoigne var på. Så det var väldigt mycket applåder till honom och sånger om Gascoigne. Det var ju skoj faktiskt. Och att han var ju på hedersläktaren för Tottenham. Och det är alltid kul att se. Det är roligt att vi är bra på att hylla för detta storspelare i Spurs. Ja, och just det glömde jag säga om Basel också. David Ginola var där i halvtid och pratade om Tottenham och att han fortfarande älskade White Hart Lane och sånt. Och Ginola är ju kanske den största kultspelaren i Tottenham. Eller i alla fall för mig så här. Jag har få minnen av han, får jag väl säga, som att jag var ganska ung. Men det man minns med Tottenham var ju att jag har faktiskt en Ginola-tröja hemma som jag har lite Tottenham-autografer på också, tror jag. Den bytte jag till mig av en kompis i mitt fotbollslag som inte höll på Tottenham, men av någon anledning hade en Ginola-tröja. Och jag hade en Beckham-tröja i, han spelade United av någon konstnärning. Så jag bytte tröja där då. Han blev glad och jag blev ännu gladare. Nice tröja. Ja. Så nej, det var kul att få se Ginola på läktaren, eller på nere på plan och åka skojen på läktaren. Drömstart som sagt. Jajamän. Men jag var ju verkligen inte den enda som trodde på, fortfarande på att vi skulle ta på poängen. 1-0 mot Everton, vi vet ju hur det gick i höstas. Ja, sen 1-1 målet, ytterligare ett hörnmål, två hörnmål de två senaste matcherna då, som ser ungefär likadana ut och som vår målvakt Loris för den matchen då kanske borde tatt. Precis som Friedel kanske borde tatt Bases hörnmål. Det är lite snöpligt tycker jag. Vi har ju ändå så ganska starka huvudspelare i försvaret. Ja, vi börjar bli bättre på fasta situationer, både defensivt och offensivt. Så vi hoppas att detta inte blir en trend. Ja, sen jag, på arenan så kanske bara var för att jag var där och att man, att stämningen blir lite så. Men jag tyckte att domaren var jävligt dålig, att vi fick mycket mot oss. Jag såg ingen repris på, men det var någon handsituation i straffområdet som kändes som att det kunde vi lika gärna fått straff. Och jag har aldrig hört Tottenham-publiken sjunga sånger som mot domaren så innan som de gjorde nu. Så det kändes som att domaren... Alltså, gjorde han det? Ja. Jag tyckte att domaren var ruskigt dålig. Jag stod och svårt i soffan. Jag och pappa, vi var inte nöjda på hur domaren agerade. För jag tror vi fick väldigt få frisparkar med oss. Ja, men vet du om den där straffsituationen jag... Ja, jag tror det kan ha varit på... Jag vet inte om det var en Baines eller någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg. Alltså, jag kommer ihåg att Tottenham-fansen tokskrek. Det kommer jag ihåg, absolut. Men jag kommer inte ihåg vilken spelare det var på. Nej, men det var många sådana situationer då det blev inspark istället för hörna. Som man tyckte att... Och det var mycket inkast som blev Everton när jag tyckte det var Tottenham och sånt. Så man var lite... Det hörde känns ju lite burop i tvn, men det var nog riktat mot domaren i första hand och inte mot Tottenham då, som man kanske uppfattade i tvn, vid tvn. Ja. Sen vände de där då? Ja, sen gör ju Everton två mål då, så, men som tur är så vände vi. Och det var ju Sigurdsson igen. Vem annars? 2-1 målet för Everton, det är ju försvarsspel av, jag vet inte vad, det var ju ruskigt dåligt försvarsspel. Ja, det tyckte jag nog att Parker får ta på sig det målet. Han tvekar först och sen kommer han på Mellis och ja, Parkers misstag helt enkelt som leder till... I och med att Parker stannar upp där, då följer inte så stannar ju också Dawson upp. Och sen vet jag inte vad Vertonghen håller på med, så tittar, jag vet inte vad han tittar mot. Nej, det är kommunikationsmiss av Parker och Dawson då. Dawson som uppfattade som att men den här bollen har Parker, och så sen tvekar Parker och så hamnar båda på mellanhand och så Vertonghen har väl... dubbelt upp och göra då, får man nästan säga, och gå bort sig han med. Så det är ju, ja, dåligt försvarsspel. Men det kunde räddats av om Parker hade fullföljt den situationen. Även om man kanske inte hade nått bollen, så hade han i alla fall stört motståndaren ordentligt. Ja, absolut. Det är alldeles många mål som orsakas av individuella misstag nu. Ja, precis. Mycket försvarsproblem faktiskt de senaste matcherna, i fast individuella försvarsproblem då. Ja, sen blev jag lite chockad av bytet i den här matchen också, när jag såg att Huddlestone stod på kanten och skulle hoppa in. Då tänkte jag direkt att men nu byter de ut Parker då, för eftersom att vi skulle satsa offensivt. Men så byter de ut Dembele, som hade känts som han Tottenhams motor, speciellt i den här matchen då när Bale inte var med eller Lennon, så kändes det som att han var väldigt viktig. Så byter de ut Dembele och satt in Huddlestone. Jag tyckte dock att Huddlestone var bra när han kom in. Han har ju magnifik fotfötter, får man säga. Det är sant, magisk kille. Så jag tyckte det inte var dåligt att byta in Huddlestone, men det var ju lite dåligt att byta ut Dembele kanske. Ja, det tycker jag också. Jag satt och väntade bara, men jag tror att bytet på dem skulle också komma, för jag tyckte att han gjorde inte speciellt mycket väsen ifrån sig. Nej. Det är som du såg matchen, så får jag fråga hur han såg ut, för jag tyckte han var ruskigt. Ja, ganska osynlig. Det kändes som att det mesta skedde via Sigurdsson eller Dembele. Ja. Ja. Sen är det ju de som har fått mest spel till den senaste tiden. Jag tycker de får lite förrätt att göra lite misstag i Dempsey och kompon. Men får man mycket speltid, då ska man prestera. Ja. Han kommer väl tillbaka från en skada, Dempsey. Ja, det gjorde han väl. Ja. Skador kanske vi ska nämna då. Det ser inte jätteljust ut nu. Nej, framförallt Bale. Ja, och Lennon och alla skador som vi haft sen tidigare också då. Men ja, Kabul är i alla fall på gång nu tillbaks. Men ja, mittbackar har vi inte egentligen brist på, så nej. Hoppas Bale bara borta denna matchen också. Mm. Jag hörde, jag läste på Twitter att Bale skulle vara tillbaka nästa match mot, vad är det? Nästa City. Premier League-match. Ja, mot City har rätt att man skulle vara tillbaka mot. Ja, det där med att flyttad match mot Chelsea kommer ju väldigt lämpligt nu. Mm, exakt. Hellre framåt maj den matchen. Ja. Har vi något mer om Everton-matchen? Mm. Ja, jag skulle vilja lägga fram ett gott ord till Adebayor, för jag tycker han gjorde jäkligt bra ifrån sig. Han såg ut som lite grann som den gamla från förra säsongen. Ja, det var nog väldigt positivt för hans match att han fick göra mål direkt här. Så han gjorde ett stabilt jobb hela matchen och skötte sig väldigt bra. Ja, så kommer han igång så då är det som ett nyförvärv. Han har inte varit bra den här säsongen. Nej, precis. Och vi behöver ju någon anfallare liksom som kan göra mål. Ja. Ska vi lämna matchen då, som har varit, och så kollar vi in i framtiden och efter en ung spelare, Momo? Jajamän. Det är ju en liten klassiker börjar bli nu. Att vi väljer en ung och en gammal spelare i detta program. Och den här gången har jag valt talangen Christian Ceballos, eller vad man nu uttalar namnet. Kom till Spurs 2011. Endast 18 år gammal från Barcelonas ungdomslag. Där han har spelat i 7 år. Han kom på provträning utan. Och så fick han ett kontrakt. Eftersom han imponerade så pass att vi kände att vi behövde hans tjänster. Men det har inte blivit mycket av några chanser för honom. Satt på bänken mot Stoke 2011 i Carling Cup. Jag kommer ihåg att vi åkte ut på straffar, men det är helt ute och cyklar. Han satt bara på bänken och kommit in. Men nu under senare år börjar han börjar komma igång på riktigt nu. Du sa att han var bra på FM. Ja, det sa jag. Det är han ju. Det gör många mål. Ja, det gör han. Jag sitter och kollar på en lite highlights från U21-matchen mot Liverpool. Där gjorde han 2 mål. Där var han väldigt duktig. Han är en jättestor del i att vi leder Elite Group. Han har gjort en massa mål, han har gjort helt enkelt 11 mål på 18 matcher, tror jag. Och det är väldigt imponerande som släpande anfallare, slash-anfallare. Men om han skulle komma upp i Tottenham, vart skulle vi kunna använda han då? Skulle han funka på kanter också, eller är det bara centralt? Nej, det är mest centralt, tror jag. Han har inte snabbhet för att spela på kanterna. Det är mest Adebayors defaultsposition, eller precis bakom anfallarna. Målfarlig, som sagt. Gjorde en bra match mot West Ham i veckan. Spelade 90 minuter som left wing i och för sig. Så kanter har han spelat på. Och ja, han åker med ner till Basel nu i veckan. Ja, nu när vi har så mycket skador så öppnar det sig för lite yngre förmågor. Ja, och vi får se om han får någon chans om vi får en skada på anfallet. Eller precis där bakom. Mm. Här är en gubbe att se upp för i alla fall. Christian Ceballos. Ja, ska vi ta en gamling då? Ja. Då kör jag på Edgar Davids denna vecka. Och anledningen till detta är för att jag var och kollade Barnet när jag ändå så var i London. Och jag visste att han var spelande tränare där. Så jag tänkte att det var jävligt kul att kolla på Davids. Eftersom att han var en av mina idoler när jag var ung och fortfarande orkade spela in i mitt fältare på en fotbollsplan. Mm. Så jag var väldigt glad när han gick till Tottenham. Och ja, det var ju säsongen, vad blir det nu? 2005 som han 2005-2006 som Tottenham värvade han från Inter. Han göra 40 matcher för Tottenham, göra ett mål, ett typiskt Bale-mål var det mot Wigan. Han satte fart på vänsterkanten och satte bollen vid sidan av målvakten helt enkelt. Mm, jag kommer ihåg att han var en av mina favoritspelare när jag började hålla på Spurs, gick runt och skröt för vänner. Vi har Edgar David, vi har inte ni. Ja. Riktigt cool spelare med sina innebandy glasögon. Ja, han hade faktiskt fortfarande på sig dem nu. Och när jag stod där på Underhill Stadium så stod jag vid hörnflaggan och kollade. Och då stod man 2 meter från David. Så det kändes lite stort ändå, för att han var en idol för mig när jag var ung. Ja, för övrigt var Barnet väldigt trevligt att kolla på. Det kom fram en gubbe och frågade. Ja, eller han fattade att jag var från Sverige. För att ja, de frågade om jag kunde vara med i en undersökning. Så sa han, nej. Jag kanske inte är rätt målgrupp eftersom att jag är från Sverige och inte brukar vara här så ofta. Så sa han, ja, men då måste du prata med den här gubben typ. Så kom en gubbe fram och sa att, ja, vill du stanna efter matchen ett tag så kanske du kan få träffa Davids. Så de var väldigt så här trevliga. Jag tyckte det var skitkul med någon från Sverige som hade kommit kolla. Och jag hade inte riktigt tid att vara kvar så här, så jag, men det hade varit skoj kanske att säga något ord till Davids, även fast det känns kanske lite, ja, det hade känts lite konstigt kanske också, men de var väldigt öppna och trevliga och så. De fick stryk och ligger i bottenserien, så får hoppas att Davids kan hålla dem kvar så han inte förlorar jobbet. Det är 8 lag inom 5 poäng i League 2 i botten där. Så om de inte bättrar på sin form så ser det riktigt pyrt ut. De hade ganska bra mittbackspar tyckte jag i alla fall. Men offensiven var ganska uddlös. De hade ingen riktigt bra striker. Lite Tottenham-problemet där kan man väl säga. Vi får runda ut i folk till då. Ja. Ja, det hade varit något. Nej, det är ingen lyfta svårs. Men barnet är i alla fall i norra London som Tottenham, fast ännu längre norrut. Det ligger liksom i princip i slutet av London kan man säga, där tunnelbanan, sista stationen, Northern Line. Ja, mer om Davids. Ja, han var ju som bäst när han spelade i Juventus. Och även han var viktig för Hollands landslag. Han verkade aldrig sluta springa. Kanske berodde på Nandrolon i och för sig, för han fick en dopingavstängning också. Ja, just det. Men det tog till så mycket, tror jag inte. Han hade bra kondition där. Nej, men han, efter Tottenham spelade han i Ajax ett par år. Och sen tror han slutade för att sen börja om i Crystal Palace och i Barnet. Men han var ju ett affischnamn för fotbollen kan man väl säga. När han var med i Nike-reklamen och visade sin teknik. Och med sitt utseende då, med rastafläter och glasögon, så var han ju väldigt speciell, en speciell figur. Exakt. Ja, men vi... Lukas, har du något att tillägga om Edgar Davids? Ja, jag kommer ihåg att han var med i FIFA 03-trailern också. Ja. Det kommer jag ihåg. Med Ryan Giggs. Ja, just det. Han var ju... Ja, han var ju... Han var ju en grovjobbare med fin teknik, helt enkelt. Ja. Nu när jag kollade så spelade han faktiskt vänstermittfältare. Och fansen tyckte inte riktigt om det, tror jag. För att de tyckte att we ain't got no wingers. De ville byta in wingers hela matchen för att få fart på anfallsspelet, men... Det tyckte inte Edgar, så han körde sig själv på vänsterkanten. Ja, nej, men vi får hoppas att om han klarar att hålla barnet kvar i League 2 och får fortsätta spela. Han är 40 nu nyligen, så han har väl ett par år i sig, tror jag. Han såg på den nivån. Han såg pigg ut den. Ja, ska vi... Då lämnar vi de unga och de gamla och så kollar vi... Tar vi nästa punkt och så får bli jämföra spelschema med våra... huvudrivaler i denna säsongen, men även alltid får man säga, Chelsea och Arsenal. Ja, det är ju främst dem, men sen har vi har ju City helgen och vinner vi den matchen och City börjar halka lite, så att de kan blanda sig in i striden. Ja. Och sen vandrar vi mot United också, vilket har starkt gjort, vilket gör att de drog ifrån lite grann. Ja. Det som ser inför denna helgen så är det väl ett väldigt troligt slutscenario att vi kommer halka ner på femte platsen. Eftersom vi inte har någon match medan Arsenal möter Norwich hemma. Så ja, vi har, om vi klarar av City och Chelsea någorlunda, så har vi inte jättesvårt spelschema. Everton, eller Arsenal, har ändå så hyfsat, lite likvärdigt vårat får man väl säga. De har tuffa lag kvar på schemat alltså. Everton och United, ja. Riktigt tuffa motståndare. Och där är vi mot Fulham. Jag hoppas att det går åt helvete för dem helt enkelt. Ja, exakt. Ja, om det gäller någonting i sista matchen så har de Newcastle borta och inte West Bromwich och en fattande full upp. Ja. Så, om det skulle gälla någonting i sista matchen så tror jag att Newcastle får fixa det åt oss. Ja, man får hoppas att QPR och Wigan har chans att hålla sig kvar när de möter Arsenal också, så det blir riktigt tuffa matcher där med. Ja, Wigan i maj är bättre än något annat lag i ligan. Mm. Fantastiska i varje slutmånad. Ja, de klarar sig kvar på något jävla sätt varje år. Ja, det är helt sjukt. Jag förstår aldrig det där laget. Spelar total usel den här säsongen. Sen kom man och slår de United. Relativt vänder de matchen till och med mot United förra säsongen. Vilket det är få som gör. Och håller sig kvar på grund av... Nej, tack vare det. Chelseas schema. Det är också ganska likvärdigt. Vi har väl kanske... Chelsea kanske har lite tuffare schema till och med. De har... Everton, United, Liverpool och Swansea bland annat. De är också kvar i Europa League också. Så. Sen har de ju FA Cup match och allting är inblandat i sitt schema. Så Chelsea ser jag som underdogs i den här kampen om tredje fjärde platsen. om jag får vara ärlig. Alltså att du inte jinxar nu igen då, mamma. Jo, det är det jag lever på. Positivt. Ja, men vi kommer förmodligen ta full pott i våra kommande matcher också, så... Nej, men som sagt, de sista tre matcherna har vi i alla fall Southampton, Stoke och Sandland. Stoke bort är aldrig enkel, men de andra två lär vi kunna klara av. Nej, det tror jag. Det tror jag absolut. Southampton hemma och Sandland hemma, det är ett lag. Det är två lag som Tottenham egentligen måste slå. Ja. Annars, enligt mig har de inte med Champions League, de har inte lyckats slå Sunderland och Southampton hemma. Nej, och sen har ju Wigan borta också i april, så det är ju precis innan deras formtopp kommer då. Ja, och kan vi knipa någon poäng av Chelsea och City så vore det jävligt gött med. Tänk vad illa en plus mot Wigan skulle sitta. Det betyder att de närmar sig säker mark och sen möter de Arsenal. Om de inte har något spel för. Om vi slår Wigan kanske de är det nere hos oss. Så det är en mycket viktig match på flera olika och långsökta sätt. Ja. Ja. Men den viktigaste matchen vi har kvar får vi ändå säga att det är ju Chelsea. Exakt. På alla sätt och vis. Mycket viktigt. Det måste bli 3 poäng om vi ska spela CL-fotboll i höst. Vi kanske kan klara oss undan på 1 poäng också, men vi måste gå för 3 poäng helt enkelt. Jajamän. Vi kanske ska prata lite om det här med Europa League kontra Champions League-jakten. Jag tycker verkligen att vi ska satsa allt på att vinna Europa League, för att en titel, en titel, en titel liksom. Jag tycker det är bra som det är nu, att han kör bra lag i både Europa League och Champions League, Premier League. Och roterar med 2-3 spelare, det är så man ska göra. Kan inte byta ut laget som redan bjuder. Och sen får vi se hur det går. Åker vi ur Europa League så åker vi ur, och kommer vi femma så kommer vi femma. Men nu satsar vi bra. Bra balans. Nej, jag håller med där. Du ska byta max 2-3 spelare, men vill du vinna en titel så måste du ställa upp med de bästa spelare som är heta, och inte bara de som ordinarie, de som är heta också. Slänger in exempel en spelare som Sigurdsson som är het nu, och kommer han göra ett jobb som ingen annan kommer göra. Exakt. Man kanske kan säga så här att antingen så kan vi åka ut mot Basel, eller så ska vi vinna hela jävla titeln. Någon semifinal eller silverpeng, det ger jag fan i, men seger hade varit helt underbart faktiskt. Jag var sjukt glad när vi tog ligacup-titeln mot Chelsea i finalen. Kanske skulle vi kunna få Chelsea i finalen nu också i Amsterdam. Ja, det skulle verkligen vara något. Nu tror jag verkligen att Spurs kommer vinna Europa League om vi går vidare imorgon. Lite mer jinx på det. Ja, jag får väl säga, jag testar om min jinx funkar och säger att jag tror att Newcastle vinner då. Nej, jag tror på oss, och jag hoppas verkligen att vi vinner. Det vore underbart. Det är ju ett käftsmäll till Arsenal också. Arsenal som inte vinner någonting. Ja, precis. En Europa League-titel, då kommer de börja hålla på med att ingen bryr sig om Europa League. Men hade de vunnit, då hade det varit show och hej och allt. Ja, men de vann väl UEFA-cupen. Slog Galatasaray någon gång i runt 0-0 eller vad det var. Ganska viktig titel för dem, om jag minns rätt. Tänk vad man skulle kunna gå runt och vara glad varenda dag hela sommaren när vi vinner Europa League och kommer 4 eller 3. Ja, det vore helt underbart. Skulle installera munniporna uppåt i 3 månader framåt. Ja, verkligen. Det är klart det vore surt att vi missar CL-platsen, men egentligen, det är ju pokalerna som räknas, och chansen på att vinna en CL-buckla kontra den chansen vi har nu på att vinna en Europa League-buckla. Ja. Jag projicerar EL eller Europa League framför ligan om vi har chans att vinna den. Men ja, det som är negativt är... Jag är lite tveksam på det. Jag tycker man ska gå på båda. För man ser på det Malaga har gjort. De har ju också gått, som Niva sa, den fula ankungen. De har ju gått från kval till kvartsfinal. Så de åkte dem ut på ett totalt snöpligt sätt. Så varför kan inte Tottenham göra samma sak? För Tottenham, enligt mig, är en större klubb. Och har chans att locka till sig större spelare än vad Malaga gör. Så jag är inte riktigt med på det att man ska... Jag väljer inte en Europa League-titel före en Champions League-plats. Det vet jag inte. Nej, jag vill ju såklart att vi ska gå till Champions League. Det är helt underbart att vara där. Men och jag tycker vi ska inte vila spelare i ligan för att satsa på Europa League eller något. Utan vi ska gå för att vinna varenda match vi spelar och se hur långt det räcker helt enkelt. Men, och Tottenham kom ju faktiskt till kvartsfinal när vi var i Champions League. Ja. Så ja, det ska ju mycket till att vinna, men det är jävligt roliga matcher helt enkelt. Och det vore jävligt gött att komma före Arsenal i ligan. Det vore extremt härligt. Det skulle vara väldigt skönt. Och för mina vänner, de flesta av mina vänner är Arsenal-fans. Och Arsenal-fans, och de håller på hela tiden. Och med väldigt stora glappkäftar och hit och dit om att Tottenham är skit. Men enligt mig så har vi sprungit förbi dem på plan. Ja, det tycker jag med. Men ja, vi får se hur det går helt enkelt. Men det blir jävligt intressant att följa både Europa League och Champions League-jakten. Den största anledningen till varför man inte får missa Champions League, det är ju... pengar. Nej, jag tycker det är att det är större risk att Bale försvinner. Det är med. Det är den största anledningen till varför det är så sjukt viktigt att vi kommer till Champions League nu. Tycker jag. Sen han kommer lämna, eller jag är inte den som tror att han kommer lämna nu i sommar, även om vi missar Champions League, utan han kommer ju lämna förr eller senare. Ja, men jag tror det är större risk att han lämnar om vi härvar i Europa League liksom. Men, men jag ser gärna den här superhjälten som stannar kvar i hela sin karriär i Spurs. Ja, det borde drömmer om det. Härligt. Men, ja, och sen då att vi kan ju locka lite större spelare om vi spelar i Champions League också. Men en titel, en titel. Europa League-seger vore ju oerhört härligt. Ska vi ta matchen imorgon då med, när vi ändå är igång med Europa League? Ja, det tycker jag vi går vidare på raskt. Ja, Basel. Basel borta. Holtby har precis en upp en bild på Basel där redan. Och det är med genast minnen från Uniteds match där i fjol 2012. Hur de åkte på stryk på den kokande arenan. Ja, men det tar ju ganska mycket folk väl. Ja, exakt. Och när det är så här stor match då... man kan nästan förvänta sig att det blir i stort upp fullsatt och någon ger ifrån sig ett enormt väsen. Ja, de grabbarna jag bodde med på hostelet sa att ja, det är klart det kommer vara fullsatt. Och det var en ganska upphåsad match liksom i Schweiz, vad jag fattade som. Nu Basel kryssar ligan senast och de leder serien med en poäng när 10 matcher återstår. De kryssade mot St. Gallen och tampas med Grasshoppers i toppen. Så det är ju, de är väl lite samma sitt som oss kan man väl tycka. Det här Europa League eller ligan. Europa League eller ligan. Fast våran liga är ju större än deras liga. Så de ser Europa League som en mycket större grej än Spurs. Ja, absolut att ha chansen att slå ut ett lag som Spurs ses nog ganska viktigt för en Swedish klubb. Men imorgon 2-2 hade de med sig. Och det nästan måste vinst på det. Ja, vinst eller försvinna tror jag. 2-2 igen är inte orealistiskt heller dock. Men 8 vinsten är, det måste vi ta. Ja, hur tror vi att vi formerar laget då? Har vi någon avstängning som Parker fick ju gult kort i alla fall. Men jag vet inte hur det ser ut. Det vore väl jobbigt om han är avstängd denna matchen. Nu kollar på BBC. Lennon borta. Lennon, Gareth Bale borta. Och Gallas borta. Men annars ser jag ingen avstängning. Nej, men jag hörde. Det var väl White Hart på Twitter som skrev att Shaq Colthurst ska med truppen. En av dem som du har highlightat i tidigare poddbombo. Så det är väl jävligt kul. Se om han får hoppa in. Kanske lite viktig match just nu då. Men om man jagar ett mål i slutet. Fick in en... eller om vi leder med 3-0 i 19 som vi förmodligen med. Ja. Ja. Nej, men vi fortsätter det. Men nu fortsätter vi då. Ja, jag tror det blir samma lag som mot Everton nu senast. Bortsett från lite ändringar i backlinjen då. Så byter de målvakt. Ja, jag ser dock helst att Lloris står i den här matchen. Ja, det gör nog jag också. Men jag har på känn ändå så att Friedel får nog... Det känns som att det av respekt till Friedel som han får stå i Europa League. Ja, hur ofta får Friedel spela kvartsfinal liksom i en europeisk liga? Undrar jag, när han senast tog en titel? Ja, det har varit ett tag sedan om han ens har gjort det. I Blackburn vinner man inga titlar. Nej, men sen har de ju, kör vi väl förmodligen Kåker för tången på mitt försvaret. Jag tror de vilar då som nu också. Sen är ju vänsterbacken som är det stora frågetecknet egentligen. Och vi önskar att vi hade den rås hemma. Nej, men det blir nog alltså, ja, han är ju lite utfryst av ES Boas, känns det nästan som. Och jag gillar verkligen Asuikoto. Men det känns inte som att han presterar det man har fått se den här säsongen. Nej, inte nu det senaste, han har inte varit i sitt esse. Men jag tycker han är väldigt bra, så vill ha han där. Ja. Har du någon du föredrar på vänsterbacken, Lukas? Nej, det är faktiskt inte. Kai Noten har ju spelat där förut, men han var inte den mest stabila på vänsterbacken. Väldigt bra med på högerbacken. stundtals. Men nej, det är alltså Ekotå som får ta den. Annars får man ju spela med Dawson och flytta ut Fertongen till vänsterbacken. Det är ju det. Ja. Nu när vi måste gå framåt tror jag nog att han kör en naturlig vänsterback. Ja, det får vi hoppas. För det vore väldigt skönt att få gå till semifinal. Och för vi måste det, klubben mår bra av det. Vi måste ligga på offensivt också. Och då är ju alltså Kotto en bra spelare. Även om Nåten också har visat att han har bra fötter. Så alltså Kotto är ju stabil helt enkelt. Offensivt och defensivt tycker jag. Ja, vi var ju inte kan säga imorgon. Ja, det blir en jävligt spännande match. Absolut. Ja, det känns nervöst redan nu. Känns det som att man fått match. Det börjar smyga sig in lite grann. Det är 25 timmar innan matchstart just nu. Precis. Lite knappt. Ja, men ska vi säga så helt enkelt kanske? Ja. Har vi något mer att tillägga? Nej, det har varit ett fint episode. Ett gött snack. Ja, ja Lukas är välkommen åter. Ja. Ja, tack så mycket. Vad kul att vara med. Lite nervös innan bara. Ja. Jag gör mitt bästa. Ja, tack för inhoppet. Ja, men då kan vi väl säga att vi finns på Facebook. Vi har pinsamt lite följare. Eller som gillar oss. Man kan skriva till mig på Twitter. Snabbla BOBBENQVIST. Lukas, du också sitter. Vad vill du? Yes, det har jag. Jag ska se, vad heter jag då? Jag heter Lukas Wadman. Det är bara att söka på den. Ser man en gul snubbe. Profilbild. Det är bara att klicka på gilla och skriva. Ja, och Momo, du kan ju lägga ut ditt telefonnummer istället för du vill inte. Nej, jag ska. Nej. Men jag finns på Köpsaj, det finns jag. Ja. Vad heter klart? Jajamän. Så där kan man nå mig. Ja, sen kan man mejla också om det vore så. På denjulletuppen@gmail.com. Ja, men ja, som sagt, vi hörs väl nästa vecka igen. Jajamän. Och skriv gärna om det är någonting som är dåligt eller om det är någonting ni tycker vi ska snacka om eller så. Det är alltid gött. Yes. Ha det bra. Ha det bra. Kojse fan.